फुर्सत है किस को रोने की दौरे बहार में, फुर्सत है किस को रोने की दौरे बहार में, मोती पिरो रहा हूँ गरे है किस को रोने की दौरे बहार में। कलियां भी मुस्कुराती हैं, खिलते हैं फूल भी, कलियां भी मुस्कुराती हैं, खिलते हैं फूल भी, बस आपकी कमी है चमन की बहार में, पिरो रहा हूँ गरेबां के तार में, फुर्सत है किस को रोने की दौरे बहार में। किस किस का खून होने पे रोया करे कोई, किस किस का खून होने पे रोया करे कोई, है लाखों हसरतें दिले उम्मीदवार में, पिरो रहा हूँ गरेबां के तार में, फुर्सत है किस को रोने की दौरे बहार में। पलकों पे आ चुकी है लहू की हर एक बूंद, पलकों पे आ चुकी है लहू की हर एक बूंद, बाकी ही क्या रहा है दिल सोगवार, पिरो रहा हूँ गरेबां के तार में, फुर्सत है किस को रोने की दौरे बहार में। दीर चश्मे बसीरत से देखना, ए अहल दीर चश्मे बसीरत से देखना, माहिर के दिल का खून है हर लाल अजार में, अरे बांके तार में, फुर्सत है किस कोरोन की दौरे बहार में।